w gniewie w połowie sierpnia co roku. Dziękuję Państwu, Mietek Szcześniak. Obudź się, kraju mój. Obudź się, kraju mój. Módlmy się do siebie. Jeśli nie można inaczej, módlmy się do siebie. Te słowa takie jak chleb, woda, sól. Starczyły chleb, woda, sól. Zapraszamy do reklamy. Ludzie mówią, wiem gdzie jest najbliższa Castorama. A ja mówię, wcale nie, bo Castorama właśnie ruszyła w letnią trasę po całej Polsce i może być tuż koło ciebie. Będziemy inspirować, doradzać, a przede wszystkim świetnie się bawić. Zobacz naszą trasę na castorama.pl. Bo kto razem pracuje, razem się bawi. Na imprezy z okazji 20-lecia Castoramy zapraszają Rafał Rutkowski, 5 sposobów na oraz wielu innych. Castorama. Razem damy radę. Wyjeżdżając na upragniony weekend lub wracając po nim do codzienności, nie śpiesz się i zadbaj o doborowe towarzystwo. Bezpieczny weekend, specjalne wydanie Radia Kierowców. Porady, ciekawostki, informacje o stanie ruchu na drogach. Nieodzowny Radio Przyjaciel na długie trasy i krótkie postoje. Bezpieczny weekend w piątki po 17, w niedzielę po 16.30. Sponsorem audycji jest operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Kierowco, nie klnij na bliźniego. Sięgnij do schowka zamiast tego, a potem z miną przeszczęśliwą, zamiast dogryzać, gryź warzywo. A już najlepiej takie świeżo dostarczone na ryneczek Lidla. Od jutra w supercenie na przykład polska młoda kapusta biała tylko złoty 79 za sztukę i banany jedynie 3,79 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Już po 14:00 tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 czerwca. Radosław Kruz, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania napastnika, który zaatakował nożem policjanta w Tarnowie. Znikają roamingowe opłaty. Za rozmowy we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech czy Francji zapłacimy tyle, ile w Polsce. W tym serwisie także o politycznym impasie w Holandii. Obława w Tarnowie. Policjanci szukają mężczyzny, który ranił nożem jednego z funkcjonariuszy. Do ataku doszło w czasie interwencji. Policjant próbował zatrzymać mężczyznę, który miał zachowywać się agresywnie wobec kobiety. Wtedy napastnik zadał mu 2 ciosy nożem i uciekł na rowerze. Zabezpieczyliśmy kilka nagrań monitoringu ulicznego, jak również z prywatnych posesji. Analizujemy ten monitoring, prowadzimy rozległe poszukiwania. Na miejscu użyto też psa tropiącego. Przeprowadzono też oględziny miejsca zdarzenia i tam ujawniliśmy nóż, który służył do tego zamachu na policjanta. Mówił Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Ranny funkcjonariusz przeszedł już operację, ma uszkodzone płuco oraz mięsień w okolicach obojczyka. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Dla katolików to jedno z najważniejszych świąt. Boże Ciało. Zgodnie z tradycją ulicami wielu polskich miast przechodzą dziś procesje, także w Warszawie. Tu główne uroczystości dobiegają już końca, a obserwowała je Katarzyna Ingram. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, kardynał Kazimierz Nycz w kazaniu na zakończenie uroczystości odniósł się do hasła obecnego roku duszpasterskiego Idźcie i głoście. Duchowny mówił, że to skrót chrystusowego posłania i dodawał, że procesja z Panem jest procesją do siebie nawzajem. Aby w takiej procesji ku sobie nawzajem uczestniczyć szczerze, potrzeba pokonywać uprzedzenia, ograniczenia, wszelkie ludzkie blokady, brak miłości, a czasem nienawiść. Zgromadzeni wierni podkreślali, że uczestnictwo w dzisiejszych uroczystościach to dla nich przeżycie duchowe. Chcę pokazywać, że wszyscy razem wierzymy w Boga i że jesteśmy wspólnotą razem ze wszystkimi ludźmi, którzy tutaj są. Uroczystość Eucharystii, czyli w zasadzie to, czym żyjemy na co dzień. Na koniec wierni odśpiewali jeszcze dziękczynny hymn Ciebie Boga wysławiamy i rozeszli się po uroczystym błogosławieństwie. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. To była Warszawa. Zagraniczne wakacje zaoszczędzimy na rozmowach telefonicznych na terenie Unii Europejskiej. Znikają właśnie opłaty roamingowe. To na mocy unijnych przepisów. Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce tłumaczy, że bezpłatny roaming włączy się automatycznie po przekroczeniu granicy. Oczywiście operator nas będzie informował, że jak wyjeżdżamy, przekraczamy granicę, bo to też są nie tylko SMS-y informujące o kosztach, ale też z telefonami alarmowymi i tak dalej. Ale my absolutnie jako podróżujący nie musimy nic robić. Oczywiście warto zadbać o to, żeby sprawdzać od czasu do czasu, jeśli wyjeżdżamy za granicę, swój rachunek, który do nas przychodzi, żeby zobaczyć, że wszystko jest okej. Dodajmy, że 3 z 4 największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce zapowiedziało zmianę swoich stawek. Polityczny impas w Holandii, 3 miesiące od wyborów, kolejne rozmowy koalicyjne zakończyły się fiaskiem. Dotychczasowy premier i lider zwycięskiej partii Mark Rutte nie wykluczył rozpisania przedterminowych wyborów. Po marcowych wyborach w nowym parlamencie znalazło się aż 13 ugrupowań. Partia Wolności Marka Rutego, by znów rządzić, musi stworzyć koalicję z przynajmniej 3 innymi siłami politycznymi. Przez ostatnie 90 dni trwały negocjacje, zmieniali się potencjalni koalicjanci, a nawet specjalni mediatorzy wyznaczani przez parlament do wypracowania kompromisu. Mark Rutte obecnie nie widzi jednak szans na przełom. Pytany w czasie internetowej debaty o możliwy scenariusz nowych wyborów przyznał, że nie można tego wykluczyć. Ma jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie, bowiem wyborcy udzielili nam już takiego poparcia i coś z tym trzeba zrobić, zaznaczał. Ostatnie negocjacje między Partią Ludową a Liberałami, Chrześcijańską Demokracją oraz Zielonymi rozbiły się o sprawę migracji. Nie są to jednak pierwsze długie negocjacje polityczne. W przeszłości rozmowy koalicyjne trwały nawet 200 dni. Tomasz Majka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południu, na zachodzie i w centrum pogodnie, na północy i na wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Od 21 stopni na Podlasiu i na Mazurach do 23 w centrum i do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bądź mobilny, stylowy i oszczędny. Teraz kupując w Saturnie laptop HP X2 z odłączanym ekranem i 4 trybami pracy za 1349 zł, dostaniesz 100 zł na akcesoria. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego ostatni w tym sezonie koncert cyklu Światowa Scena Jazzu. Zespół, który nie schodzi z ust słuchaczy i krytyków od kilku tygodni, i Kometa, jakiego jeszcze nie było, czyli Electro Acoustic Beat Sessions. Dobrane z pietyzmem utwory mistrza, wrocławski zespół bezkompromisowo łączy z hip-hopem, soulem, funkiem i elektroniką. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek o 19.30. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam bezprzewodowy modem dali i 30 giga internetu. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do laptopów dodajemy za złotówkę bezprzewodowy modem i 30 giga internetu. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam w świąteczne popołudnie. Dzień dobry, Ryszard Jaźwiński. Do 15 chciałbym dziś zabrać słuchaczy Trójki w podróż do przeszłości filmowej, choć nie tylko. Więcej szczegółów zdradzę już za chwilę, ale jeśli przed nami godzina pełna zajmujących wspomnień, sądzę, że warto ją zacząć od muzyki Krzysztofa Komedy. Thank you. wybrałem się na stary warszawski Żoliborz. W urokliwym miejscu między Aleją Wojska Polskiego a ulicą Zygmunta Krasińskiego odwiedziłem piękny dom z równie pięknym ogrodem, pełen niezwykłych pamiątek z przeszłości, oczywiście także filmowych. Długą historię tego miejsca w każdym szczególe doskonale znała witająca mnie w progu gospodyni Krystyna Cierniak-Morgenstern. Utalentowana plastyczka, autorka wspaniałych gobelinów, przed laty pojawiała się również na małym i dużym ekranie w wielu polskich filmach. Prywatnie pół wieku była żoną Janusza Kuby Morgenstern'a, znakomitego reżysera i producenta, aż do jego śmierci w 2011 roku. Niedawno ukazała się jej książka Nasz film – Sceny z życia z Kubą. Niektóre z zawartych w niej wspomnień przywołamy dziś także w Trójce. Zapraszam Państwa na spotkanie z Krystyną Cierniak-Morgenstern. Trójka. Program trzeci. To może zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Z jakiej potrzeby, z jakiego pomysłu zrodziła się ta książka? To dziwnie nastąpiło. Niestety byłam już wtedy po śmierci męża, chyba rok czy więcej trochę. Byłam na Nike uroczystości i tam podeszła do mnie bardzo sympatyczna pani, która się okazało, że jest naczelną wydawnictwa literackiego Kraków. I ponieważ ona czytała w Wysokich Obcasach akurat wywiad mój, który właśnie był taki podobny do pisania w książce, czego się ja wstydziłam bardzo, bo uważałam, że taki nieliteracki zupełnie i taki mój osobisty, tak jak ja mówię, to jest mniej więcej tak piszę również. Ale ludzki i szczery. No, zgadza się. I pani Nycz podeszła i powiedziała, że bardzo chce, żebym ja rozszerzyła to, co w tym wywiadzie napisałam. Strasznie się zdziwiłam, ponieważ nigdy ja jako plastyczka nie miałam nic wspólnego z literaturą. Oczywiście lubię czytać, zawsze lubiłam, ale sama nawet listów nie bardzo umiałam pisać dobrze, ładnie. I tutaj się okazuje, że mam propozycję, że mam napisać książkę. No, obuchem w głowę dosłownie dostałam. No i powiedziała wtedy pani naczelna, że to proszę bardzo, damy pani jakąś dziennikarkę, która pani pomoże. No to się ucieszyłam na początku, wybrałam sobie nawet bardzo miłą i zdolną. No i ja zaczęłam mówić, ona zaczęła poprawiać i pisać za mnie. I potem zaczynam to czytać i widzę, że to kompletnie innym językiem, że to nie jest mój, w ogóle nie jest mój artykuł. I okazuje się, że nawet sens jest, może być ten sam, ale jak innym stylem napisane, to znaczy takim dobrym dziennikarskim stylem w stosunku do mojego zupełnie nietypowego, no to nie było moje. Także w końcu żeśmy się bardzo sympatycznie rozstały. Ja zostałam z tym problemem. No więc zaczęłam tak stopniowo coś zapisywać każdego dnia. I przez to jest to tak rozstrzelone. To, co mi przyszło do głowy, to napisałam, myśląc, że potem jakoś to pozbieram. A okazało się, że jak się pozbiera, to już znowu nie jest to samo. Też się robi jakieś... Robiło, ja mówię stale o mojej książce, że się zaczęło robić jednostajne. Jeżeli jeden temat obierałam, nagle stwierdziłam, że jest całkiem lepiej, jak przecinam jeden temat i biorę następny. No i nagle się okazuje, że wydawnictwo się godzi, że mówi, że tak, że dobrze, że wyda. Trwało to oczywiście chyba 2,5 lata czy więcej. No i teraz, jak chciałam właśnie zakończyć już tak ładnie, zobaczyć, jak ta książka ma wyglądać, odjąć, dodać jakieś nowości, to wtedy właśnie zachorowałam i byłam 5-6 miesięcy w szpitalu i teraz ona wyszła, jeszcze bez mojego błogosławieństwa, ale jeżeli wydawnictwo poszło na to, to znaczy, że musi być dobra pod ich okiem. Z tego powodu, o którym pani powiedziała, powstał bardzo szczególny zapis, bardzo osobisty i bardzo taki prywatny, powiedziałbym. Nie miała właśnie pani problemu aż z tak wielkim otwarciem się na czytelników. Wie pan, mnie się wydaje, że mogłabym być o wiele bardziej otwarta, że to, co napisałam, to żeby nikogo nie urazić, pierwsza rzecz, żeby nie zrobić jakichś katastroficznych błędów, tylko na to uważałam. Natomiast to, co napisałam, to mi się wydaje, że to, nie wiem, tak czułam i tak bym mogła opowiedzieć komuś, tak samo jak napisać. W tle słyszymy dźwięki, no bo jesteśmy w tym właśnie domu, o którym też pani pisze, w bardzo ważnym domu dla pani i dla pani zmarłego męża, w którym przecież bardzo dużo się działo i bardzo wiele osób bywało. To też jest fragment książki. Miejsce chyba szczególne w pamięci. I tu siedzimy. No tu jest wyjątkowo. Dla mnie i dla nas razem z mężem było. Z tym, że mąż w międzyczasie robił film, a ja przez 2 lata byłam kierownikiem budowy. I wtedy znam po prostu każdy kawałek nieomalże muru. Zamieszkali tu państwo pod koniec lat 70. 79 wprowadziliśmy się. I po prostu to było tak zmurszałe, bo tu 6 rodzin mieszkało w tym domu, ale góra zalewała dół, więc wszystko było zmurszałe okropnie. Zostały tylko mury zewnętrzne. A ponieważ nie mieliśmy pieniędzy, wobec tego wzięliśmy z wojska młodych chłopaków. Każdy z nich mówił, że zna się na budowlance. Oczywiście nikt się nie znał, więc ja chodziłam czasem o 6 rano do jakichś specjalistów, prawdziwych hydraulików, tam murarzy. I oni mi tłumaczyli do 8, jak powinno się to zrobić. Potem wracałam do nich, mówiłam im, jak to trzeba zrobić. No i oni robili. I tym sposobem, żeśmy się przesuwali przez 2 lata, żeby to dokończyć. Ale dlatego mam niebywały sentyment do tego domu. I ogrodu też. No i ogrodu. Ogród był w strasznym stanie i tam był gołębnik. Jeden z tych tutaj mieszkańców miał te gołębie i one straszliwie, jakby to powiedzieć, brudziły. No bardzo brudziły tutaj wszystko. Wygódka była też na zewnątrz, a w kuchni na przykład 6 rodzin, bo oni przyszli wszyscy po wojnie spod mostu. No nie mieli swoich mieszkań już przedtem. Więc jak zobaczyli, że cała uliczka jest pusta, bo wszystkich wywieźli Niemcy, no to po prostu zajmowali jeden dom po drugim. Gmina nie wiedziała, co z tym zrobić, z tym pantem, dlatego że bardzo dużo by musieli dać mieszkań w każdym z tych domów tutaj. Teraz to zabytek jest i na szczęście nie pozwolili tego. Konserwator nie pozwolił rozwalić tych domów, tylko sprzedać to pojedynczym ludziom za tańszą cenę i na raty jeszcze. Więc powiedzmy, to poszło, pamiętam, mąż robił polskie drogi i cały czas byśmy obliczali, jaką ratę zapłacimy z tych polskich dróg. Ale to było wszystko takie jakieś, nie wiem, optymistyczne bardziej. Bareja najwięcej pieniędzy pożyczył nam jako przyjaciel męża. Bardzo długo musiał czekać na te pieniądze, na zwrot. Ale za to potem nie zamykały się drzwi. Wszyscy znajomi tu byli. Pomimo, że na początku, jak przyprowadziliśmy tutaj kogokolwiek, się wszyscy tak śmiali z nas, że my to kupiliśmy. Po prostu tak wyglądało, że to jest niemożliwe, żeby można coś z tego zrobić jeszcze z budynku. Bo tylko były zewnętrzne mury, cała góra była na dole i wojsko musiało wyciągać ten cały jedno piętro gruzu. To było bardzo trudne spod spodu. No to znowu było dobrze, że było wojsko, bo oni mogli wywozić. W każdym razie przeszłam swoje no dosyć trudne drogi. Mąż przychodził i mówił, co ty tak okropnie wyglądasz wieczorem? Po prostu uważał, że jak jest on na planie i 5 asystentów patrzy tylko, co mu potrzeba, no to ja nie byłam, nie miałam żadnych asystentów, tylko w tym strasznym brudzie. No ale i tak bardzo pozytywnie zawsze siedziałam tutaj w tym domu. A z którego roku jest ten dom? 1918. No to rzeczywiście zabytek. Zabytek. Tak, teraz już zabytek, ale też absolutnie wspaniałe od wielu, wielu lat już miejsce i też miejsce spotkań, bo tutaj może pani wspomnieć, to właściwie byli wszyscy z polskiego, ale nie tylko z polskiego kina. Kto na przykład? To trudno powiedzieć, bo tak, jak my byliśmy jeszcze, mąż skończył dopiero co szkołę filmową, 50, już nie pamiętam, który tam rok, ja byłam na akademii i to był już 59 w górę. I większość znajomych też gdzieś studiowała, w tych samych latach mniej więcej. I tak się jakoś składało w tamtym czasie, że przez to, że nie było telewizji, nie było oczywiście żadnych komórek, nie było internetu, to jakoś ludzie się, ci młodzi ludzie oczywiście byliśmy, łączyli się ci, co coś mieli w sobie ciekawego. Jakoś były całe grupy, które żeśmy się w tych samych miejscach spotykali, a spotykaliśmy się zawsze w tych nietypowych, tam co było zabronione, jakiś koncert Tyrmand robił na przykład w Stodole, no to pędem wszyscy lecieliśmy, żeby tam być na tym, to było konieczne. No w tych wszystkich miejscach, Largaktil i tak dalej, gdzie ta młodzież wtedy spotykała. I wtedy wszyscy żeśmy się do siebie zbliżyli, mając 20 tam parę lat. Teraz minęło te 50 lat, od tego czasu, czy nawet czasem więcej. I ci wszyscy ludzie, się okazuje, że albo są ordynatorami, albo znanymi reżyserami, albo no, po prostu są tak zwani kimś. I tak raz na naszym przyjęciu stanęłam, myślę sobie, ojej, chyba będą mówić, że jest celebryci sami. A przecież to się tak ułożyło, że akurat ci, którzy byli ciekawsi charakterem, wtedy żeśmy się bardzo łączyli, pomimo, że był PRL, że było tak trudno. A właśnie dlatego spotykaliśmy się. Nie mogliśmy się spotykać w domach, bo prawie nikt nie miał mieszkania. To spotykaliśmy się zawsze właśnie w takich miejscach. Również w Związku Literatów, również w Spatifie, również w tych wszystkich innych młodzieżowych klubach i tak dalej. I teraz jak ja to napisałam, nagle sobie uświadamiam, że wszyscy byli wtedy więcej, mieli więcej, większą inicjatywę w ogóle, że każdy się o coś starał. Każdy chciał pokazać swoją inteligencję. Jeszcze w dodatku mogliśmy się opierać na naszej inteligencji przedwojennej, bo oni jeszcze wtedy mieli powiedzmy 40 lat i łączyli się my do nich, żeśmy przytulali się dosłownie, bo to była naprawdę wspaniała inteligencja nasza. Także już coś od nich wyciągnęliśmy, różne grupy. To był dobry czas właśnie na inteligencję. No ale też i później, bo kiedy już zadbała pani o ten dom, o ten ogród, wtedy i to miejsce, w którym jesteśmy, stało się pewnego rodzaju salonem. Tutaj wszyscy bywali i powstała pewna tradycja nawet spotkań, która zresztą była przez panią kontynuowana nawet po śmierci Janusza Morgensterna. Oczywiście, że chciałam jednak zamknąć ten salon, jak niektórzy mówili, ale parę osób powiedziało, że mogę ja nic nie robić. Oni i tak będą przychodzić tutaj i mnie zapraszają, tak samo jak w tym roku mi powiedzieli, że zapraszają mnie na przyjęcie tutaj, ponieważ wszyscy chcą się jednak tutaj spotkać. Ku memu zdziwieniu ktoś napisał kiedyś salon. Strasznie się zdziwiłam, bo przecież to po prostu spotkanie przyjaciół. Także nigdy nie spojrzałam na to, że to ma być salon. I jeszcze niektórzy zaczęli mi mówić, nie zaprosiłaś nas, a nasze interesy dobrze idą. Nie rozumiałam w ogóle. Niektórzy się gniewali, że nie zaprosiłam, ale oni sami mnie nigdy nie zaprosili, więc jakbym miała zapraszać naprawdę wszyscy, co chcieliby, największą zresztą przyjemnością, ale jakoś tak nie wychodzi. No ale to nawet na zdjęciach w książce widać, że tych zaproszonych było bardzo dużo przy różnych okazjach, więc wszystkich pewnie nie można było zaprosić, bo by się nie pomieścili. No, zgadza się, ale na przykład ostatnio, w tamtym roku, zapraszałam od lutego. Kogo spotkałam, już mnie bolał kręgosłup, taka byłam już bez ikry. I kogo spotkałam, to już mówiłam, słuchajcie, chcecie przyjść, to dnia tego, a tego, bardzo zapraszam. Od lutego. I tak zapraszałam kogo, zobaczyłam kogo lubię, kto jest fajny. I dzień przed tym przyjęciem nagle sobie uświadomiłam, że przecież jeżeli komuś powiedziałam w lutym, to dlaczego ten ktoś ma pamiętać, że ma przyjść jutro? Okropnie się zdenerwowałam. Miało przyjść 80 osób. Źle policzyłam, bo przyszło 130 osób. Był taki straszny tłok, ale przez ten tłok było bardzo sympatycznie. Właśnie zrobiło się odwrotnie, bardzo fajnie. I każdego roku wychodziło, że 80 i 80, no 160 by nie wyszło na pewno. Wobec tego robiłam raz na tydzień i tydzień później znowu 80. I tutaj się zaczęła naprawdę duża, jakby powiedzieć, no, niejasność dla wszystkich, ponieważ zaprosiłam pierwsze 80 i drugie 80. I ci drudzy uważali, że na pewno w tym pierwszym byli ciekawsi ludzie, a ci znowu uważali, że odwrotnie, że w tych drugich. Afera była, że oni wolą być jednak tu, a nie tu. I to było naprawdę, pomimo, żeśmy tak rozdzielali naprawdę jak trzeba, no. Ktoś znany to tu, jak ktoś znany to tu. Nie patrząc, że przecież to są nasi normalni przyjaciele, a nie znani czy nieznani. Okazuje się, że w tak licznym gronie naprawdę trudno prowadzić tak bogate życie towarzyskie. Ale niespodzianie przecież to jest wszystko. Jeszcze jeden rok był okropny, ponieważ na te 160 osób się rozwiodło 7 par. I tu się naprawdę zrobił problem, ponieważ każdy z rozwiedzionych chciał przyjść z nową osobą. No to już było coś, obliczyłam 34-6 osób, już nie pamiętam ile. Zupełnie obcych dla mnie, kompletnie, i dla mojego męża. No i powiedziałam, że to sobie niech sami zrobią, z nimi inne, a tutaj mają pojedynczo przychodzić. No i rzeczywiście to poskutkowało, przyszli, ale byli bardzo wszyscy niezadowoleni. Te wątki również znajdziemy w pani książce. Powiedzmy, co jeszcze znajdziemy, bo oczywiście najwięcej tutaj wspomnień dotyczących pani męża. Wspomniała pani o tych rozwodach, a tutaj jest niezwykła opowieść o małżeństwie, które trwa niezmiennie. I to jest dzięki temu też piękna opowieść, ale wątków, fotografii, wspomnień różnego rodzaju jest w tej książce naprawdę wiele. Wie pan, ja sobie nie zdawałam sprawy przez te 50 lat. Zresztą raz po 50 latach mąż powiedział, słuchaj, to jest możliwe, żeby 50 lat, że my się już znamy, tak naprawdę 52. Ja mówię, to jest chyba niemożliwe. Zaczęliśmy obliczać, wszystko nam się pomyliło, ale wyszło jednak, że 52 lata. Bo tuż przed jego chorobami wszystkimi. Po prostu byliśmy strasznie zdziwieni, że tyle czasu już minęło, a my nie czuliśmy żadnego ani zmęczenia, ani tego upływu czasu w ogóle nie dochodziło do nas to. Czyli było naprawdę tak, nie wiem, chodzi chyba o to w małżeństwie, żeby było to żywe bardzo. I przez to, że byliśmy w zachowaniu, w wyjazdach, w ogóle w całym naszym życiu, był taki zawsze tłok wszystkich czynności naszych, wszystkich naszych połączeń w ogóle uczuciowych i tak dalej, że nie mieliśmy na nic czasu prawie. Także to jest ważne, żeby się te dwie połówki połączyły pod każdym względem. To nie jest łatwe. A jak to było z tą twórczością filmową pani męża Janusza, czy też Kuby Morgensterna? Na ile uczestniczyła pani, obserwowała pani ten proces twórczy, bo to na pewno, to również w domu to się przynosiło, taki rodzaj pracy, ale już jeśli chodzi o same plany filmowe, czy trzymała się pani zupełnie z boku, czy też uczestniczyła pani w nich? Mój mąż od razu zaznaczał, że on ma swoją pracę, a ja mam swoje gobeliny, malarstwo i tak dalej. I zawsze mówił, czy chcesz, żebym przychodził i mówił ci, jak ty masz tkać? Nie, nie chcę. No to nie mów mi, jak ja mam robić ten film. Będziesz widziała go na premierze. Ale w tej chwili patrzę, że przez to, że byłam z miasta Inowrocław, bardzo skromną, tak zwaną dziewczyną, co się oczywiście Kubie bardzo podobało, i dalej chciał mieć tego rodzaju żonę. A nie wiedział, że jednak każda kobieta w jakiś sposób zaczyna mężnieć i coraz więcej wie, coraz więcej by mogła nawet doradzić. Ale zawsze się bałam tego, bo nie chciałam naruszać jego prywatności, zawodu jego. Po prostu nikt nie lubi tego. Natomiast teraz widzę, że bardzo często popełniał on błędy, bo jeżeli coś zrobił dobrego, nie umiał tego w gruncie rzeczy sprzedać tak, jak teraz wszyscy młodzi już umieją. On po prostu stale był niezadowolony z tego, co zrobił, bo uważał, że można było lepiej. W związku z tym nie podwyższał nosa do góry. Tak jak teraz widzę, wszyscy są bardzo zadowoleni z tego, co robią. Więc teraz, z moim rozumem w tej chwili, uważam, że popełnił dużo błędów takich, jeżeli chodzi o swoją postać. Ale z kolei, jak był pogrzeb, jak zobaczyłam, że cały cmentarz jest w ludziach, jego przyjacielach, po prostu wszyscy idą taką dużą masą, to właśnie jego skromność znowu to podziałała, że tyle ludzi przyszło. Do wspomnień Krystyny Cierniak-Morgenstern wrócimy w Trójce już za chwilę. Wcześniej sięgnijmy po piękny temat przewodni z serialu Janusza Morgenstern'a Polskie drogi. Muzyka Andrzeja Kurlewicza. Thank you. Muzyka Andrzeja Kurlewicza na pewno przypomniała nam znakomity serial Janusza Morgensterna Polskie Drogi, a tych niezapomnianych seriali było przecież znacznie więcej. Stawka większa niż życie, Kolumbowie, SOS czy Żółty szalik z cyklu Święta Polskie. Wracamy już do wspomnień Krystyny Cierniak-Morgenstern. Trójka. Program trzeci. Pan Kuba przecież zawsze był, bo też wielokrotnie miałem przyjemność rozmawiać z nim, bardzo był skromnym człowiekiem, tak. Rzeczywiście skupionym po prostu na tym, co ma zrobić na filmie. Aż za. A czy w takim razie już z punktu widzenia widza ma pani jakiś szczególny sentyment do konkretnego filmu męża czy serialu, bo przecież były znakomite seriale, znakomite filmy kinowe, właściwie takie tytuły, które często były przełomem pewnym w polskim kinie. Czy ma pani taki swój szczególny film czy serial? Trudno powiedzieć, bo oczywiście zawsze patrzałam jak najładniej na każdy film męża. Na przykład jeden film, ale to się zmieniło, dziwne, ale po cyfryzacji. Było zawsze pokaz w kinie Kultura. Nagle się okazywało, że film, który razem mówiliśmy, nie, jutro premiera na przykład, jakoś zapomnieliśmy o nim zupełnie, po czym wszyscy widzowie tak klaskali i było to tak fajny film, się okazuje, po cyfryzacji, czyli w tamtych czasach to nie było tak śmieszne, bo to o tamtych czasach to było. Natomiast teraz to oglądając, no świetny film komediowy, czyli zależy w którym czasie co się oglądało, to ma bardzo duże znaczenie. Zawsze bardzo bolałam nad, bo bardzo dobry film jest Kolumbowie i to był jedyny film o powstaniu, tylko że w telewizji. Nie chcieli dać pieniędzy na film kinowy. I tu był duży błąd samej telewizji, bo przez wszystkie lata, potem się pisało dużo, że nigdy nie było żadnego filmu. Zawsze było przykro mężowi, bo chociaż mogli zaznaczyć, oprócz filmu telewizyjnego Kolumbowie, ale żaden nawet z tych znanych, którzy przedtem pisali niby dobrze, po prostu on przeszedł teraz, ja mówię w tych czasach, i już młodzi zaczęli robić o powstaniu. Ale to są zupełnie inny rodzaj filmu, to już jest ich wyobrażenie, oni nie wiedzą, jak było naprawdę, bo to nie jest to pokolenie. To może być bardzo dobry film, ale nie trudno jest nazwać to o powstaniu warszawskim. Także tu jego to bolało bardzo, jeżeli chodzi o dziennikarzy. Mnie też. I szkoda, bo przez te 20, tam nie wiem, 30 lat prawie, co nie było żadnego filmu, mogli wysyłać wszędzie na świecie ten film i bardzo by to Polsce pomogło w spojrzeniu na wojnę. Świetnie swego czasu przyjmowany serial Kolumbowie, potem rzeczywiście pewnie trochę zapomniany, ale też jak już jesteśmy przy serialach, no to nie sposób zapomnieć wielkiego sukcesu. Wspomnieliśmy wcześniej Polskie Drogi, tak. Wspomnieliśmy inne poważne filmy, no ale też film, który dostarczał ogromnej rozrywki i właściwie dostarcza jej do dzisiaj odbiorcom, Stawka większa niż życie przecież. No tak, tylko dosyć było pokręcone podejście do niej. Mąż wtedy składał różne scenariusze i komisje odrzucały mu. To byłyby te filmy, które, tak jak zaczął Andrzej Wajda od na najwyższym takim piedestale o polskości. I często byli to sami znajomi w komisji i po prostu odrzucali. I on już nie wiedząc, jak ma zachować się w stosunku do swojego zawodu, żeby w ogóle brać udział, to właśnie wpadł na pomysł tej Stawki większej niż życie. I potraktował to jako taki, no nie za bardzo poważnie. Takie trochę też ćwiczenie warsztatowe pewnie. Zgadza się. Zawsze mówił, muszę sobie nabić rękę. I w końcu jednego dnia dostał propozycję filmu Życie raz jeszcze. No i strasznie się ucieszył. A ponieważ Stawkę większą jak życie już zrobił tam 9 odcinków czy więcej, traktował jedno jako przejściowo, no to zaczął szukać kogoś, kto mu pomoże. To znaczy cały film był już zaprojektowany. Wszyscy aktorzy, wszystkie scenariusze, scenografia, No po prostu wszystko. Tylko wtedy nowy człowiek wchodzi i leci jak burza do końca. No i wtedy on ustanowił Konica, żeby był. I nagle się okazało, że to bardzo dobry film dla ludzi, że strasznie wszyscy są za tym filmem. Ja oczywiście mówiłam, i widzisz, i po co ty to oddałeś, po co? No, on wtedy nic nie mówił, ale mówił, ale bym może tego filmu nie robił, a bardzo mu zależało znowu na tym. Tylko życie raz jeszcze parę dni było na ekranach i od razu go zamknęli w szafach i tyle go publiczność widziała. Więc niedobrze trafił, jeżeli chodzi o czas. Ja bym właśnie powiedział, że nie ma tego złego, bo niedługo później Janusz Morgenstern zaproponował, myślę, kolejny zwrot w polskim kinie i znowu spojrzenie na współczesność, wtedy taką bardzo gorącą. Myślę o filmie Trzeba zabić tę miłość, o współpracy z Januszem Głowackim i znakomity, zresztą ten reżyser słynął z odkrywania aktorów i tutaj znowu odkrycie aktorskie. Bardzo, bardzo lubię ten film, zresztą wiele ludzi, również jak jest pokazywany za granicą, też to nie jest dla nich polskie, jest naprawdę, bardzo dobrze to odbierają i bardzo dobra była współpraca z Januszem Głowackim, bo to też jest jego taki klimat, także bardzo dobrze. A zaczęło się też od niczego, oglądali mecz w telewizji, bo zawsze oglądali i tak w trakcie powstał scenariusz. No i znakomity debiut, bo po raz pierwszy na ekranie Jadwiga Jankowska-Cieślak. I skąd ta umiejętność pani męża? Skąd czerpał tę taką niezwykłą intuicję właśnie do pozyskiwania nowych twarzy, niezwykłych aktorów, bo wiele, wiele osób, które debiutowało u Janusza Morgensterna, no później to są sławy polskiego kina. Ale wie pan, to jest jednak, trzeba mieć coś wrodzonego, tą intuicję, to jest najważniejsze. On po prostu spojrzał i wiedział, a ja, nie chwaląc się po kobiecemu, też spojrzę i wiem. Właśnie żeśmy się na tej zasadzie połączyli. Dlatego, że patrząc w oczy, ja wiem od razu, jak ktoś wchodzi, czy to jest przyjaciel, czy to chcę z nim rozmawiać, czy nie, czy od razu jestem nastroszona. I to miał mąż, bo po prostu przez swoje życie okropnie trudne, przez młodość swoją straszną. O tym też przeczytamy w książce. Miał całe życie węch do ludzi i to było bardzo dobre. On od razu wiedział, kogo widział w dużym tłumie, to by się do czego nadawał, jeżeli chodzi o film. Ale jak już jesteśmy przy tym wątku, to pani nie pozwalał grać, bo przecież pani jako młoda dziewczyna miała swoje doświadczenia filmowe, swoje może mniejsze, ale jednak role, epizody w wielu filmach. Mąż od razu jednak oddzielał ten temat, prawda? Gadza się, od razu im powiedział, nie wolno ci być aktorką, a akurat byłam w okresie takim, kiedy przychodziło do akademii, do naszej pracowni zresztą najbardziej, bo Ebisz najładniejszy i najzdolniejszy wybierał do pracowni. Wobec tego zawsze był tłum jakiś filmowców, asystentów. Ciągnęli nas właśnie na jakieś epizody i tak dalej. I mąż to zauważył u mnie, że jednak mi się to podoba, bo to była zabawa, równocześnie zarabiałyśmy. No i powiedział, że absolutnie nie ożeni się w życiu z aktorką. Skąd takie stanowcze przekonanie? No nie, może miał doświadczenie w swojej pracy. Po prostu tak mi się wydaje, że każdy zawód jakoś ukierunkowuje, a akurat kierunek właśnie często aktorek, młodych szczególnie, no widocznie mu się może to nie podobało akurat. A które z tych doświadczeń właśnie aktorskich wspomina pani najmilej? Najmilej? Bo to wszystko przecież małe epizody te moje. Najmile to na pewno parę starszych panów. Ach, jak to było wspaniałe. Ale pan Anatol, w filmie o panu Anatolu też pani występowała. Właśnie, ale to chciałam ominąć, a odwrotnie mi właśnie na pierwszy plan poszło. Ale tak naprawdę... Czyli Kabaret Starszych Panów, to było to niezapomniane wspomnienie. Uciekałam wtedy z pracowni, biegiem do telewizji i tam wtedy oni musieli bez żadnego nagrywania, tylko setki same leciały i oni tak wspaniale grali, tak wspaniale śpiewali, a ja czekając na moje wyjście, no przecież to było cudo, naprawdę. To już się nie zdarza w tej chwili coś takiego. No i do dzisiaj jest cuda, ale tylko już w pamięci, prawda, i w archiwaliach telewizji. Natomiast pani też podróżowała, towarzyszyła swojemu mężowi w wielu miejscach świata, na wielu festiwalach. No sam zresztą pamiętam naszą wspaniałą wyprawę do Los Angeles przy okazji tam też prezentacji filmów pani męża. To można powiedzieć, że była pani nie tylko żoną, ale właśnie muzą? Wie pan, największą muzą to ja byłam w Egipcie, w Kairze. Tam był festiwal i tak się złożyło, że byli sami mężczyźni, pojechali, a tylko mój mąż zabrał mnie tam. W związku z tym dla Egipcjan ja byłam, musiałam być aktorką, absolutnie. Wobec tego byłam wszędzie wyforowana, jak na przykład rząd cały stał, to ja jedna byłam na siłę nieomalże na scenę wyprowadzana, że mam wszystkich witać jako aktorka polska i tak dalej. Potem się już przyzwyczaiłam, pierwszy dzień nie rozumiałam, tłumaczyłam, że nie jestem i tak dalej, ale potem oni i tak nie zwracali na to uwagi. No i byłam bardzo ważna i wszędzie były kręcone oczywiście zdjęcia i był taki raz na dzień, godzina, na cały świat to leciało. Ja byłam każdym najczęściej w ogóle, czyli wszyscy mnie znali na całym świecie, ci co oglądali. W Egipcie samym po prostu nie mogłam się ruszyć. Zaczęłam na trzeci dzień, wszyscy na ulicy mnie widzieli. Mój mąż nie rozumiał w ogóle o co chodzi, bo zawsze to on był na pierwszym planie, a tu nagle ja. I to było bardzo śmieszne. Potem na przykład przy wyjeździe podchodzi do mnie już na lotnisku dwóch żandarmów jakiś, oddzielają męża ode mnie, zabierają mnie i on myślał, że jestem aresztowana. Oni mnie zaprowadzili do dużej sali, gdzie było pełno ludzi i każdy z nich chciał mieć mój podpis. Także jeszcze też miałam bardzo dobry wyjazd. To było w Cannes wtedy, bugajski wtedy film. Przesłuchanie? Przesłuchanie pokazywał. I też mnie mąż zabrał. Czyli 90. rok. Chyba tak. I ja uszyłam sobie sama sukienkę, taką fiołkową z tafty i wtedy ładnie w niej wyglądałam. I jak było już potem wręczenie nagród Jandzie wtedy, to ja siedziałam pierwsza, ona jako czwarta i jak ona wstawała parę razy, to ja musiałam też wstawać. Wobec tego mnie na cały świat to poszło, jak ja w tej fiołkowej sukience wstaję i najdłużej byłam kręcona, bo nim Janda wyszła, no to wszyscy zagraniczni znajomi wreszcie na mnie inaczej spojrzeli. No to rzeczywiście piękna historia. Tak zastanawiam się, bo oczywiście odwołuje się pani w książce do swojej pamięci, do długiego życia z Januszem Morgensternem, ale chyba nie tylko. Właśnie z jakich źródeł pani korzystała, bo przecież są tutaj fotografie, bardzo duże fotografii i odwołań też do miejsc, do ludzi, których nawet pani nie znała. Czy to jest wszystko w domowym archiwum? To było wszystko w domowym archiwum? Czy trzeba było czegoś specjalnie poszukać? 60. czy 50. końcówka i 59. Ja pamiętam, że najwięcej wtedy robiłam gobelinów i to było w ogóle jakieś nieistniejące robienie zdjęć. I ja parę razy sprzedałam na przykład gobeliny i nie zrobiłam nawet zdjęcia. Do dzisiaj nie mam. To nie było jakby, w ogóle trudno powiedzieć, w modzie, ale nie mieliśmy aparatów, w ogóle nic nie było wtedy. A potem już jak zaczęły być aparaty, jak zaczęliśmy kupować jeden po drugim, to bardzo lubiłam robić zdjęcia. Teraz jestem zawalona zdjęciami i to już od lat 60., 70. gdzieś tam w górę, do dnia dzisiejszego. Mamy strasznie dużo zdjęć z planu, na przykład cała waliza. Waliza jest też z roku 60. czy 59. rozpada się i w niej są te wszystkie zdjęcia. I mąż stale mówił, że jak będzie na emeryturze, to on zrobi porządek z tym. I teraz ja bym mogła zrobić, niektórzy mówią, że powinnam zrobić jakiś album, coś z różnych naszych podróży na przykład, czy z naszych... Albo wystawę. Ale jakoś o tym jeszcze nie pomyślałam. Ale teraz patrząc, bo na te zdjęcia, nagle jak dałam do książki, oczywiście normalne zdjęcia moje, które dałam, o wiele ładniejsze są niż w książce, bo w książce są zamazane i nieładne. Ale ponieważ wszystkim się podobały jako samo zdjęcie te moje, to może rzeczywiście niektóre by można pokazać z PRL-u, jak ci ludzie znani, niektórzy bardzo wyglądali, jak się bawili, co robili, jak pracowali. No może. A proszę jeszcze powiedzieć, jakie są w takim razie pierwsze reakcje na książkę, która już wydana, po którą już możemy sięgnąć, no przede wszystkim wszystkich wieloletnich przyjaciół małżeństwa Morgensternów, bo pewnie wiele osób już zdążyło przeczytać pani książkę. Po pierwsze, straszne zdziwienie, dlatego że starałam się zawsze całe życie być jakby w cieniu. Znaczy swoje wiedziałam, swoje umiałam, ale tak mi było nawet dobrze. W związku z tym cała ilość ludzi lubiła mnie, bo nigdy nie stawałam okoniem w jakiejś sprawie. To jest jakby podstawowa rzecz. I teraz nagle ja wyrzucam z siebie książkę. No to jest straszne zdziwienie. Różne inne rzeczy też teraz nagle mam jakąś większą pewność siebie. Mąż by się bardzo zdziwił teraz mną. Na przykład robię też jego nagrodę raz na rok w listopadzie w jego urodziny. Daję debiutantowi filmu fabularnego. I pierwszy raz, jak weszłam na scenę, to zrobiło mi się bardzo dziwnie, bo odwracam się, a za mną olbrzymie portret mojego męża. I to tak jakoś mi się samo powiedziało, że dotychczas ja byłam z tyłu, a teraz pierwszy raz jest Kuba za mną. I przez to, że się znalazłam na pierwszym planie, to jakoś mam więcej, jakby powiedzieć, energii czy chęci. Także dla wszystkich to jest raczej niespodzianka, że ta Krystyna tamta, a ta są dwie różne. No a reszta... To nie znaczy, czy gorsza, czy lepsza. A reszta przeczytamy w książce. Komu szczególnie ją pani poleca? No chyba tym wszystkim, którzy żeśmy razem tam się bawili. Niestety większość już umarła teraz. Bardzo duża grupa, ta właśnie najfajniejsza. Co chwilę ktoś nam umiera. Także to jest bardzo niekorzystne. Także ta książka moja już jest jakby ostatnie niektóre zdjęcia, które są żyjący ludzie, przyjaciele nasi. Tak, ale ja myślę, że to jest też świetna lektura dla dużo młodszych odbiorców, bo przecież to jest również zapis jakiegoś niezwykłego artystycznego środowiska, które tutaj przez lata funkcjonowało. Wie pan, bardzo się zdziwiłam, bardzo często, bo bardzo lubię młodzież. Po prostu nie czuję się w ogóle, że jestem starsza od nich. Wygląda na to, że oni też nie za bardzo, jeżeli mnie przyjmują. I jestem z tymi młodymi i często coś opowiadam. I oni naprawdę bardzo ich to ciekawi. To, co opowiadam, jak było kiedyś. Nawet sprawa Akademii Sztuk Pięknych. Robiliśmy tam wspaniałe bale. Przecież to studenci wszystko organizowaliśmy, nie mając nic, ani pieniędzy, ani... A wszystko było, bawiliśmy się niebywale. Orkiestra nawet grała za darmo, ale oni sami chcieli grać, żeby się zaznaczyć jakoś. To, co wyprawiałyśmy z kostiumami, każda coś kombinowała, żeby był kompletnie inny kostium. Zabawa była niebywała i to coraz częściej robiliśmy to. I aż do zakończenia Akademii, jak zdawaliśmy już potem dyplom. I teraz weszłam do Akademii, cisza absolutna. Wszyscy tam cichutko sobie coś robią w pracowni. Mówię, a kiedy macie bal, tak w razie czegoś? Bali w ogóle my nie mamy, nie robimy. Ale przecież to od studentów zależy w ogóle. Można za nic prawie zrobić fajną zabawę. Także to jest znowu inaczej, mają więcej możliwości, a jakoś to nie chwyta, żeby pokazać, nie wiem, swoją inteligencję, swoje radości, swoje indywidualność, tak. Także to szkoda. Może brakuje trochę tej fantazji, a może wtedy paradoksalnie ograniczenia wszelkiego rodzaju powodowały, że trzeba było tryskać własną inicjatywą. No zgadza się, ale... Po prostu może ten internet teraz zabił bardzo dużo. Teraz wchodzę do restauracji, siedzi parę par bardzo ładnych,